mapenzi, barua ya mapenzi, barua ya mapenzi. Simulizi maridhawa kabisa. Mwandishi ni George Ayan Mosenya na msimulizi wako ni yule yule Hilali Alexander Ruhundwa. Niliandika na kufuta kwa idadi zisizohesabika kwa wepesi kabla sijaamua kuichagua barua hii kuituma kwako binamu. Nimeiambatanisha na kila aina ya ushahidi walau uweze kuamini hata kama ni kidogo. Sikuwahi kudhani ipo siku nitaandika barua ndefu kama hii kwako binamu. Imeniwia ngumu sana kuiandika, kwani kila nilipoangusha sentensi moja ni kama niliyokuwa ninarejea kuogelea katika dimbwi. Dimbwi ambalo kamwe nilisema kuwa sitarejea kuogelea tena. Ninakuandikia barua hii huku nikistaajabu ati ni mimi Laurent ambaye siku zote niliamini kuwa mapenzi hayawezi kunitetemesha. Sasa naandika aibu zangu na nipo tayari kuziwasilisha mbele yako. Kama nilikosea, na kuomba sana wewe usikosee. Kama niliteleza, na kuombea sana usipite katika njia nilizopita mimi. Niligeuka hayawani katika kundi la wajuaji. Nilijifanya ninayeelewa kila kitu. Wenye hekima wakachagua kuniacha mimi na ujinga wangu. Mapenzi, mapenzi, mapenzi yakanichukua, yakanivua nguo na kunicharaza bakora zisizokuwa na idadi. Nilijifanya mkaidi kana kwamba sipatwi na maumivu. Nilikataa kunyanyua mikono juu huku nikiamini bado nina dalili za kupata ushindi. Wakati natanabahi kuwa nilikuwa napigana na kivuli changu mwenyewe, nilikuwa nimechelewa sana. Miriam, Miriam alikuwa ameniingiza katika vita huku akinilamba kisogo, nikidhani yungali upande wangu. Haikuwa kama nilivyodhani. Nikajikuta napigana vita ya nguvu za giza, nikapitishwa hata nisipotarajia kupita. Hata sasa nikifumba macho, najiona nikiogeshwa usiku wa manane juu ya makaburi kisa mapenzi. Najiona nikipoteza kazi yangu niliyoitegemea ati kwa sababu ya mapenzi. Najiona nikiilea mimba ya maajabu, yote hayo kisa mapenzi. Afadhali haya yananiijia, lakini hayanitishi binamu. Na kuandikia haya binamu huku nikikusihi usiufute undugu wetu. Nimepoteza kila kitu, umebaki wewe pekee binamu. Jaribu kuielewa barua yangu hii ya mapenzi, na kama itampendeza Mungu, basi uje uniokoe, bado nimezama. Naam, baada ya kimya kirefu cha muunganiko matata wa mwandishi George Ayan Mosenya na msimulizi wako Hilali Alexander Ruhundwa, sasa tunakuletea mkasa uitwao barua ya mapenzi. Ndiyo, ni barua ya mapenzi. Mkasa huu wa kweli kabisa unaozikutanisha kalamu ya Mosenya na sauti ya Ruhundwa. Ni kipi kingali ndani ya barua ya mapenzi? Kama hayo aliyosema ni mepesi, kuna matatizo gani ndani ya barua hii? Ni mkasa wa kipekee kama iwavyo siku zote. Ni mkasa unaotuhusu mimi, wewe na yule katika namna ya kustajabisha. Kama upo ndani ya mahusiano ya kimapenzi ama unatarajia kuingia huko, hii ni kwa ajili yako. Waweza kutufuatilia Instagram kwa akaunti zetu zifuatazo: Simulizi za Ruhundwa na George wa Hadithi. Simulizi zote pia zinapatikana kupitia application iitwayo Simulizi na Hadithi. Ipakue leo uanze kuburudika. Asante.